Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Сказаў калісьці мудры Саламон: чым радцаў больш, тым лепей. Хоць магчыма сказаў хтось іншы гэта, а не ён. І сапраўды, штодня непрымірыма ў парламенце, судах да нашых дзён вядуцца спрэчкі. І мая радзіма ад калектыўнай мудрасці такой, што дзённа статус павышае свой. Мужчынам колькасць радцаў гарантуе ўдачу, поспех, а прыстойнасць дам ад захаплення ў ветраных ратуе, калі ёсць выбар быць не можа драм, хоць іх нямала нам жыццё рыхтуе, бо ўвагі больш падводным камяням мы надаём, калі іх шмат, мужчыны, калі іх шмат, надзейны шчыт жанчыны. Аднак патрэбнасці ў такім шчыце не мела Аделіна, што ўласціва сапраўднай дабрачыннай чыстаце. Яна была разумная надзіва, бо прыдавала кошту прастаце і ўменню натуральна і пачціва з людзьмі сябе паводзіць, а болей чым прытворству і какетніцтвам пустым. Калі падавала знакі ўвагі на камусьці, то яны былі прыстойныя заўсёды, і павагі да прыгажуні зменшыць не маглі. Яе добразычлівыя заўвагі і позіркі натхнёна прынялі і лорд стары, і ратнік маладжавы, знясілены цяжкай ношай славы, якая ўсё ж за рэдкім выключэннем рэч сумная ў адносінах усіх. Зірні, з якім глыбокім засмучэннем усведамляе найшчаслівы з тых, чыя блічы сонечным свячэннем нас грэлі, што цямнее слава іх, бо наплываюць ганьбавання хмары на іхнія прасветленыя твары. Была арыстакраткай Аделіна, і стрыманасцю рэдкаю сваёй перасягала нават мандарына, чыноўніка кітайскага, чыёй спакойнасці і важкая прычына не парушае, і як іншым ёй было не трэба вытрымцы вучыцца ў кітайцаў, каб дарма не гарачыцца. Так і ў Гарацыя, які назваў майстэрствам поспеху «non admirari», такую ролю, а з радасцю б сыграў артыст любы, ды цяжка здзейсніць мары, калі табе Бог вытрымкі не даў, трымае вытрыманы лепш удары, прыносіць як галовам алкаголь, энтузіязм залішні, душам боль. Прыстойная красуня ўсё ж была неабыякавай, і не холоднай, хавала шмат імпэту і цяпла яна ў сваёй душы, высакароднай, вулканнай лавай кроў яе цякла пад беласнежнай скурай. Толькі моднай метафоры я не хачу ўжываць, каб чытачоў сваіх не разлаваць. А другое параўнанне пад рукою ёсць у паэта апанента мод з бутэлькаю вясёлага напою, які ператварыла стынь у лёд, і ён адною кроплею жывою пабулькае прывабна пасярод, ды п'ецца лепш, чым маладыя віны. Я параўнаю постаць Аделіны. Сканцэнтраваны спірт у кроплі той, так і асоба іншая хавае нектар пад абалонкай ледзяной, ды муза сціплая мая спявае пра тую, што маральнай чыстатой здзіўляла ўсіх, а мне дапамагае шаноўнай грамадзе ўяўленне даць, дзе лепей скарбы рэдкія шукаць. Смялей, смяльчак! Холодны лёд крышы, здзяйсняй, не баючыся ганьбы мары, бо ў Індыю гарачую душы прабіцца вельмі цяжка шляхам пары. Не бойся, што цяжкія лядзішы, якія з рэй звісаюць, лёс ахвяры табе прарочаць, і хутчэй плыві ў спякотны край пад ветразем любві. І раю гэта я не навічкам, якія загінуць могуць у паходзе, а вопытным, бывалым маракам, якія знаюць толку о салодзе, пакуль не цяжка ім сваім гадам даць рады і знайсці праход у лёдзе, у плаванне пусціцца лепей ім, чым быць у часе паўтараць былым. Павінна ж неба мець свае забавы, хоць часам вельмі жорсткія яны, іх не пазбегне нават шэльма жвавы, ды ўсё да лепшага, і вашы сны азораць скора промні вечнай славы, хоць гэтага дактрына сатаны пра два пачаткі і не гарантуе, чым веру існую кампрамітуе. Зіма англійская сышла з двароў і кончылася, каб ізноў пачацца ў жніўні. Лета ж, рай для паштароў, па ўсіх дарогах зноў карэты мчацца. То пашкадуе бедных рысакоў ніхто, бо чалавек, калі прызнацца, аб тым шкадуе толькі, што сыны шмат грошай выграблі з яго машны. Канчаецца ж англійская зіма ў ліпені або пазней. Памылкі ў маім сцвярджэнні ведайце няма, парламент стаў барометрам, і ўхмылкі наконт ягоных пастаноў дарма даволі часта напаўняюць жылкі крывёй у радыкалаў на шчаках. Час сесій, каляндар і альманах. Упала ўрэшце да нуля іх ртуць, і зноў на вуліцах фургонаў многа, уздоўж карлтонскіх камяніц імкнуць карэты, брычкі лёгкія, да соха. Калі ж на Ротэн-Роў вы зірнуць захочаце, то з нашых львоў нікога не ўдасца там убачыць, пэўна вам, там летам надта сумна гандлярам. Праносяцца па пыльных маставых і кебы міма іх ва ўсе кірункі, да сесій наступнай твары іх выцягваюцца зноў, як іх рахункі і вэксалі. Для гандляроў крутых цяпер як дарагія падарункі, іх суцяшае толькі, што яны ў рахунках указалі кошт двайны, ды гэта драбяза. Мілорд мой едзе ў сваёй карэце і мармыша штось, спакойна дрэмлючы каля міледзі, хутчэй, хутчэй, або гэй коней. Вось усё, што чуў той, хто паблізу недзе знаходзіўся, нібы дагнаць кагось мілорд хацеў, ён раздаваў гасцінцы ўсім конюхам і слугам пры гасцінцы. Імчыцца лорд пад фурманавы крыкі, а пакаёў каледзі з вазаком сядзяць на козлах, і паэт вялікі не змог бы шэльму апісаць пяром. Каму прыемна вёску пакідаць, калі ў адзенні лепшая адзета прырода, і ў палатах засядаць, пакуль салоўкамі не будзе спета апошняя мелодыя. Відаць, нікому з існых англічан о лета навесці да мясцін сваіх масты, усім патрыётам памагаеш ты, абраннікі усіх радасцей зямных, якіх у Англіі, напэўна, лішак ва ўсякім разе 40 000 іх, шукаць адасаблення і зацішак сярод шматлікіх лёкаяў сваіх і ў шумнай грамадзе падняць кілішак, раз'ехаліся летняю парой, урэшце рэшт, па Англіі старой. Лорд Генры з прыгажуняй Аделінай таксама з'ехалі ў маёнтак свой. Быў той маёнтак дзіўнаю мясцінай, з гатычнай вежаю стовекавой, магутны дуб над кожнай дамавінай, славутых продкаў летняю парой шумеў у ім лісцем, разгалай кроны нагадваў покліч продкаў шум ягоны. Пра іх ад'езд пісалі ўсе газеты. Нібыта не было больш важных з'яў, шкада, што нічые аўтарытэты не пераходзяць за мяжы аб'яў, або яшчэ чагосьці ў родзе гэтым, і першы Morning Post паведамляў, што ў свой маёнтак сёння адбыла сям'я мілорда Г і леді А. Пісалася в абвестцы той далей, што быццам восенню лорд паважаны прыняць і збіраецца ў сябе гасцей, сярод якіх быў герцаг Б названы, і быццам паляванне на гусей і качак у яго ўваходзіць планы, і што нібыта рускі дыпламат прыедзе ў замак, дзе жыве магнат, які дагматам веры англіканскай не верыць нельга допісам газет. І рускі дыпламат з крывёй іспанскай займеў магчымасць, значыць, тэт-а-тэт пагутарыць з элітаю брытанскай, што з храбрасцю садзіцца за абед, як поп сказаў, і аб такіх візітах больш пішуць, чым аб колькасці забітых. Гартаючы газет пажоўклых 100, даведаўся, напрыклад, я адразу з паведамленняў на адной з палос пра ўрадавы прыём і пра паразу слэпдашскага палка, які панёс нямала страт, але які па ўказу папоўнены да колькасці былой няма вакансій у ім ні адной. У замак родавы за многа міль ад Лондона у гербавай карэце імчыцца горды лорд Амундэвіль, сан лепшай рэзідэнцыі на свеце, прыдбаў той замак за гатычны стыль, былы нарманскі кляштар. Ён, каб вецер манаскія малітвы не глушыў, пабудаваны пад гарою быў. Лясы абаранялі ад атак, прыроды гэты замак састарэлы, дубы друідаў, быццам карактак, маланак яркіх адбівалі стрэлы. На ранку з-пад дубоў алень важак ад свежага паветра захмялелы с астаткам выбягаў да ручая, чый плёскат шчэбетам назваў бы я. А перад замкам возера было вялікае, праточнаю ракою асвежанае, чыстае, як шкло. Яно ўзорам мудрага спакою і велічы глыбіннай быць магло. Там вадзяныя птушкі над вадою гняздзіліся, адзеннем зеляным лес прыбярэжны адбіваўся ў ім. За возерам, дзе над вадою віс густы лазняк, гуллівая рачулка сама сябе кідала смела ўніз, круціла пену і шумела гулка. Затым яна сціхала, бы капрыз дзіцяці, што крычыць бо ў люльцы мулка, знікала між задумлівых лясоў і колер неба адбівала зноў. Там велічная арка, ля якой валяліся пабітыя цагліны, узносілася горда над зямлёй раскошныя гатычныя руіны, якія некалі былі царквой, грувасціліся пасярод даліны, як помнікі далёкай даўніны, у сэрцах выклікалі сум яны. 12 апосталаў выявы ў нішах, што ўпрыгожвалі фасад, змяшчаліся раней, ды час крывавы, які пазбавіў Карла ўсіх пасад, ушчэнт разбіў іх дзеля ўласнай славы, загінула ў той лютай бойні шмат і рыцараў, якія ваявалі за тых, што так бяздарна царавалі. А маці Божая з маленькім сынам, што над святымі змешчаны былі, усё ж такі ўцалелі нейкім чынам, і на зямлю святло сваё лілі, і кланяліся людзі тым руінам, нярэдка міма волі да зямлі. Мо гэта прымхі толькі зруйнаваны, храм унушае пачуццё пашаны. Скуголіў вецер, злосны ў дзень зімовы ў храме, дзе літанняў не было. З акна, якое рознакаляровы, нібыта серафімава крыло, вітраж прыгожыў, вылеталі совы, калі згасала дзённае святло. Больш не гарэлі ў храме жырандолі пад зводамі яго высокай столі. Ды часам ноччу месячнай, калі з усходу лёгкім ветрам павявала, па храме гукі дзіўныя плылі, і ціхім стогнам поўнілася зала, адны заўсёды ўпэўнены былі ў тым, што гучанне гэтага харала ёсць рэха вадаспада, што шумеў за возерам сярод аціхлых дрэў. А другие лічыць, што як Мемнан той у сонечным Егіпте безумоўна там стены храма ў цішыні начной спяваюць гэтак дзіўна і чароўна, а надзяляе здольнасцю такой іх дух руін мясцовых. Я даслоўна прывёў дзве думкі, бо калісьці сам чуў, як уночы стогне гэты храм. Фонтану вычварнай архітэктуры знайшлося месца ў замкавым двары. Струменілі гранітныя фігуры, якіх зрабілі блазнамі майстры і размясцілі кругам на бардзюры з ратоў сваіх ваду, што ў пухіры ператваралася ў басейне жвава і лопалася, як людская слава. Сам замак быў вялізны і стары, трапезная, яе даўгія ўслоны, каплічка, келля ў моцныя муры, крыжы і пачарнелыя іконы нагадвалі, што ты ў манастыры былым знаходзішся, хаця бароны перарабілі ўсё па-свойму ў ім, а нешта нават знішчылі зусім. Яны пакоям, галерэям, залам такую грандыёзнасць надалі, што чалавека з густам дасканалым абразіць іхнім выглядам маглі, хоць са сваім памерам небывалым для чулых тыя фетышам былі, хто думае, сустрэўшы велікана, ці ўсё ў ім між сабой дапасавана. Баронскія і графскія партрэты са сцен глядзелі ў анфіладах тых, змянялі іх прыгожыя кабеты, між іх было шмат і графінь старых, чые ўпрыгожванні і амулеты сляпілі бляскам гледачоў, якіх больш вабілі партрэты сэра Лэлі, якія прыгажуня маль раздзелі. І суддзяў чэрствых, што чынілі зло, у апратках гарнастаямі падбітых убачыць можна ў залах тых было, і святароў даволі знакамітых, чыё святарства плёну не дало, і пракурораў грозных і сярдзітых. Калі мне быць даводзілася тут, прыгадваў я палаты зорнай суд. Былі тут палкаводцы тых вякоў, калі свінец яшчэ баяўся сталі, і тыя, што аб'ёмам парыкоў аля Мальбрук сучаснікаў здзіўлялі. Далей цягнуўся цэлы рад панкоў, німвродаў, што на конях гарцавалі, і твары злыя патрыётаў тых ды месцаў не змаглі заняць сваіх. Карціны Карла Дольчы, Тыцыяна і Сальватора Розы там былі, вясёлыя амурчыкі Альбана ў добрай згодзе ў замку там жылі, засветленымі ззяннем акіяна пейзажамі, што мне дапамаглі лепш зразумець рамантыка Вернета і з палатном крывавым Спанялета. Там красаваўся відамі Ларен, там ля карцін Рембранта цемра днела, а Караваджа выступаць са сцен змушаў свайго анахарэта цела. Тэньер там вабіў весялосцю сцэн, ля іх душа адразу маладзела і падмывала кожны раз мяне чамусьці крыкнуць: «Гэй, рэйнвейну мне!» О мой чытач, каб звацца чытачом, умець чытаць яшчэ недастаткова. Калі ты ўзяў у рукі нечы том, спачатку пачынай абавязкова і не цікаўся загадзя канцом. Калі ж пачнеш з канца, то паступова, але няўхільна рухайся назад, а то цікавага прапусціш шмат. Апісваў рэчы і былых персон, шыкоўныя партрэты, так нязвязны і гэтак доўга я, што Апалон прыдзірлівы прыняў мяне за блазна, ці вырашыў, што я на аўкцыён іх выставіць хачу. А больш падрабязна апісваў зрэшты караблі Гамер. А я дык закругліўся ўжо цяпер. Настала восень, свірны ядрыны запоўнены, сустрэў гасцей лорд наш. У лесе навакольным шмат дзічыны, прычэплены на пояс патрантаж, харты снуюць, напружвае рысіны зрок паляўнічы, поўніцца як таш, вось курапатка, вось рапчык шэры, не суньцеся ў гай, смерды браканьеры. Не здзівіць зборам вінаграду свет англійскі верасень. Хоць на вячэру, дарэчы, гэтак як і на абед, там пададуць і моцную мадэру, і лёгкі недакушлівы кларэт, хаця віна брытанцы п'юць у меру. У Англіі не спее вінаград, там вінны склеп, найлепшы вертаград. Хоць у англійскай восені няма дзён ясных, як на берагах паўднёвых, пасля якіх, здаецца, ні зіма надыдзе, а пара работ вясновых, ні бэсціць восень брыт сваю дарма, а золатам палеткаў вераснёвых любуецца, ці п'е паціху джын, падкідваючы вугаль у камін. Для брыта паляванне, што адхланне, ён адарвецца ад любых работ, калі пакліша рог на паляванні і засыпаць пачне ў патроны шрот, пачуўшы брэх сабак і труп гучанне, зрабілі б тое ж пастыры і німврот. Дзікоў няма ў нас, дурняў надта многа, ды не чуваць дасюль чамусьці рога. Графіня Фіцфалк, баранеса Крэбі, Бюзі, Стіла, Леді, міс Макстей, міс Экла, міс Бамбіна, місіс Рэбі, чый муж вядомы ў свеце багацей, вядома місіс Сліп і міс Отэбі, былі ў маёнтку ў якасці гасцей. Хоць Сліп глядзелася авечкай ціхай, яна была бадліваю казліхай. Шмат прадстаўніц красы і прыгажосці грамадства Англіі яшчэ тады прыехала да лорда Генры ў госці. Ператварылі доўгія гады не надта белыя іх продкаў косці ў каштоўнасці ачышчанай вады, так як банкіры ў залатыя злиткі, памятыя банкноты і крэдыткі. Вышэйшы свет, велікадушны вельмі, прыстойнасць знешняя яго закон – На грешніц не вылупліваюць бельмы ні лорд, ні герцагіня, ні барон, пакуль не крыкне хтосьці: «Стойце, шэльмы!» Хоць у Медэі кожны свой язон. Але, на жаль, маральныя законы звычайна падабенства латарэй. Здараецца, прыстойныя мадонны жывуць з ганебнай славаю Медэй, а грубыя нахабныя матроны на небе ўдачы свецяцца ярчэй, чым Сірыус. Бяскрыўдныя насмехі толькі выклікаюць іх уцехі. Я знаю шмат, бо і ў мяне раманы былі, ды лепш зірнём, што робіць знаць. Гасцілі ў лорда 33 брахманы манер прыстойных, але ўсіх назваць я не магу, і будуць мной названы не самыя славутыя, відаць. Былі там вернікі і атэісты, і 3 ірландскія абсентэісты. Шаститыднёвай славай асляплёны там бард рыфмач ля возера гуляў, а быў рытар пустабрэх, які законы ў сенаце і ў судзе абараняў. Ён, зрэшты, і для ўласнай абароны таксама толькі словы прымяняў. А быў Джон Баран, мысляр косна языкі, і Пітер Жлукта, п'яніца вялікі. Быў герцаг де Башыр і тузін пэраў, што значнасці падзеі надало, бо за сяброў палаты ніжній сэраў тых вока нічыё б не прыняло. Такіх высакародных кавалераў і пры вялікім карле не было. Былі яшчэ там 6 сясцёр мянташак, якіх зусім не вабіў лёс манашак. Быў не адзін джэнтльмен тытулаваны сярод гасцей, быў де Ларюс, маркіз, фартунай Францыі падараваны, і гэта быў для ўсіх гасцей сюрпрыз. Прыдумаў жартаўнік спрактыкаваны шмат новых анекдотаў і рэпрыз і цешыў імі ўсіх. Яму і госці павінаваліся, і гульні ў косці. Быў метафізік там Дубінас Дік, які любіў гультайства і вячэры. Быў матэматык сэр Уяўны Лік, жакей скакун, што лёгка браў бар'еры. Быў пастар Радамонт, як прадстаўнік прасвяшчэнны англіканскай веры, што ненавідзіў менш грахі, чым свет, яшчэ лорд Аўгуст Фіц Плантагенет, што не прайграў ніводнага пары, не абышлося без гвардзейца Джака з жаргона там. А быў там яшчэ стары Джек Мордзік, палкаводзец і рубака, ён янкаў менш забіў, чым з'еў 3 разы, відаць. Быў там суддзя Балака, калі тэрмін немалы даваў, падсуднаму Балака жартаваў. Людскую грамаду, па меншай меры, я параўнаў бы з шахматнай гульнёй. Ёсць коні, пешкі, вежы, афіцэры, ёсць каралі і каралева ў ёй. Арэна толькі большая, усе сферы нябесныя. Я музаю сваёй, як шэршэнь джалам, джгаць іх не жадаю. І над зямлёю матыльком лятаю. Я ледзь пры пераліку не забыў таго, каго ўслаўлялі ўсе газеты. На сесіі апошні ён зрабіў даклад свой першы, і аратар гэты залічаны ў лік перспектыўных быў. Пустых выказванняў апалагеты расхвальвалі тады на ўсе лады яго ўсе фарысейскія хады. Аматар анекдотаў і цытат, пачуўшы крыкі «слухайце» і «брава», быў надта рады, што яго даклад вянчае цыцыронаўская слава. Выказванняў разумных ведаў шмат на памяць ён. З ім гаварыць цікава і мудраму філосафу было, і тым не менш ён з'ехаў на сяло. Thank you. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.